Før bedre sent enn alvor I dag får vi en samtale med en representant for den komiteen som nedsatt for å påvise eventuelle feil ved årets adventskalender, nemlig formannen I adventskalenderinspeksjonen, Firbein Gilander. Velkommen hit. Takk for det. Og Firbein Gilander, de har sendt oss et brev hvor de hevder at det ikke påvist feil ved årets adventskalender. Ja, det stemmer. Og hvor det da dere ikke har påvist feil ved disse kalenderne? Ja, ingen steder, altså ikke på noen av dem har vi påvist feil. Men kan det være litt mer spesifikt, litt mer konkret, altså hvis vi nå ser på denne kalenderen vi har her I studio for eksempel? Ja, ja, se her for eksempel, ved foten av juletreet her sånn, i dør nummer 8. Ja. Ja, her det helt tydelig at det ikke påvist feil. Ja, men... ja, og se her for eksempel litt høyere opp til høyre her, dør nummer 13, typisk eksempel på ikke påvist feil. Jeg forstår. Men for å komme til saken, hvor det da dere har påvist feil ved disse kalenderene? Så? Ja, altså, som jeg sa, vi har overhovedet ikke påvist feil ved årets julekalender I det hele tatt. Ja, men Gilander, hvorfor da denne komiteen nedsatt I det hele tatt? Ja, man kan jo aldri være for sikker, vet du. Denne komiteen har jo arbeidet I mange år. Ja, og ta I fjor, for eksempel. Da var det altså en feil. Nei, ikke da heller, og det jo tydelig bevis på komiteens berettigelse. Men det var altså en feil som dere rettet opp I fjor, da? Nei, men altså, det kunne jo litt ha vært det, ikke sant? Det var altså ingen feil I fjor heller. Nei. Men har det da I det hele tatt vært påvist feil ved adventskalenderen noen gang? Vel, altså det jo litt vanskelig å si. Ja, hva mener du med det? Ja, I så fall så må vi vel tilbake til 1637. Aha, da ble det altså påvist en feil ved kalenderen. Nei, men altså da kunne det jo veldig lett ha vært påvist feil. Åh ja, hvordan det? Ja, altså hvis de hadde hatt adventskalenderen da I altså, ja. 1637. Ja, jeg skjønner, Gilander, jeg skjønner, men... Vi kan vel da kanskje til slutt slå fast at det ikke I hvert fall påvist feil ved årets adventskalendere, og det vel da det viktigste. Ja, det det viktigste. Vel, takk for det, Gilander, og til slutt skal da de som vår første gjest I studio I dag få æren av å åpne den 28. Døren I adventskalenderen vår. Takk for det. Åh, Vlas, du må virke, Gilander. Åh, jeg beklager så mye. Åh, unnskyld deg. Ja, velkommen til det første programmet I en ny serie Bedre sent enn alvor. Men før vi går løs på det, skal vi få et kort resumé over det som har skjedd tidligere I år.